Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według dramatu Jarosława Jakubowskiego pod tytułem Buława. Wystąpili Sławomir Orzechowski, Agata Piotrowska, Piotr Bajtlik, Jarosław Gajewski, Andrzej Mastalerz, Leon Charewicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Adaptacja i reżyseria Andrzej Mastalerz. Dziękujemy. A w niedzielę na scenie teatralnej Trójki słuchowisko spektakl Romana Dziewońskiego. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Zapraszamy. Transmisja ze studia jej imienia, czyli Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz? A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz smartfon Xiaomi Mi 10T Lite za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Smart TV LG 65 cali Nano Cell, taniej aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 11 dzień listopada. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent mówi o męstwie tych, którzy służą na granicy polsko-białoruskiej. Linie Turkish Airlines nie będą już przyjmować obywateli Iraku, Syrii i Jemenu na pokłady samolotów do Mińska. Toprowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami wysoko w górach, tylko dziś interweniowali dwa razy. Prezydent wygłosił orędzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Mówił, że 11 listopada wspominamy bohaterów znanych i nieznanych walk o niepodległość. Andrzej Duda podkreślił, że dziś męstwem wykazują się żołnierze i funkcjonariusze służące na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnich dniach nasz kraj stał się celem ataku hybrydowego sterowanego przez KGB Aleksandra Łukaszenki. Migranci z Bliskiego Wschodu są brutalnie wykorzystywani przez dyktaturę, aby zdestabilizować sytuację w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest to wynik konsekwentnej i zaplanowanej polityki reżimu Łukaszenki, który nie cofnął się przed sfałszowaniem wyborów prezydenckich, przed represjami, strzelaniem do swoich rodaków i uwięzieniem tysięcy przedstawicieli opozycji, przed jawnym łamaniem praw człowieka. Prezydent zaapelował o wsparcie i szacunek dla Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji, których funkcjonariusze zabezpieczają granice z Białorusią. Od kilku miesięcy białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza do swojego kraju migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, po to by siłą przewozić ich na granicę z Polską. Następnie cudzoziemcy próbują ją nielegalnie przekraczać lub forsować. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że linie lotnicze Turkish Airlines nie będą już przyjmować obywateli Iraku, Syrii i Jemenu na pokłady samolotów do Mińska. Wyjątkiem będą jedynie osoby z paszportem dyplomatycznym. Tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło dziś, że w pełni popiera swoich sojuszników Polskę, Litwę i Łotwę, które zmagają się z napływem migrantów. W dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski litewski parlament przyjął rezolucję. Wyraził w niej poparcie dla naszego kraju w kwestii obrony granicy państwowej i granic Unii Europejskiej. Z Wilna Kamil Zalewski. Eskalacja sytuacji na granicy wskazuje, że białoruski reżim przeszedł do aktywnych działań ofensywnych i prowokacyjnych. Czytamy w tekście rezolucji. Parlament Litwy wyraził również uznanie dla wspólnych wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązań sytuacji na arenie Unii Europejskiej czy rozszerzenie sankcji na urzędników Aleksandra Łukaszenki zaangażowanych w organizację przemytu migrantów. Ponadto litewscy posłowie wskazali potrzebę aktywizacji dialogu między Komisją Europejską a Warszawą po to, aby pragmatycznie stawiać czoła wyzwaniom. Litwa jeszcze w maju, jako pierwsza w Unii, zaczęła zmagać się z kryzysem migracyjnym. Do początku sierpnia do kraju dostało się ponad 4 tysiące nielegalnych migrantów. Wczoraj litewski minister obrony Arvydas Anušauskas podał, że obecnie na granicy litewsko-białoruskiej może przebywać około 1000 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To będzie słoneczny, ale też mroźny, długi weekend w Tatrach. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed warunkami w wyższych partiach gór. Powyżej 1700 metrów zalega warstwa śniegu i lodu, mówi Jan Krzeptowski, Sabała z TPN-u. Musimy być przygotowani na taką mieszankę warunków letnich z warunkami już zimowymi, a w dolinach wciąż jeszcze, można powiedzieć, jest jesień. Trzeba pamiętać o tym, że dzień jest teraz bardzo krótki. To jest ważne przy planowaniu wycieczki, którą trzeba rozpocząć z samego rana, żeby zdążyć wrócić przed zmrokiem. Rano ratownicy TOPR-u prowadzili działania w rejonie Koziego Wierchu. Dwóch turystów zgubiło szlak i utknęło w rysie Zaruskiego. Miejsce jest trudno dostępne i trzeba było ich ewakuować śmigłowcem, informuje ratownik dyżurny TOPR-u Tomasz Wojciechowski. Im się nic nie stało, nie doznali żadnych obrażeń. Natomiast miejsce było na tyle trudne, że gdyby podejmowali na własną rękę próbę schodzenia, mogłoby się to różnie skończyć. Dziś toprowcy interweniowali też w rejonie Koziej Przełęczy, gdzie poślizgnął się jeden z turystów. Na szczęście obrażenia nie były poważne. Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w festiwalu Niepodległa na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Na trzech scenach, muzycznej dla dzieci i tańców polskich, każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w radosny sposób świętować 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo wesoło, przyjemnie jest. Mamy flagi, mamy kotyliony z orzełkiem. Opaski na ramieniu. Bardzo nam się podoba. Dla każdego jest coś miłego. Polonez tutaj właśnie był z pana Tadeusza. Pięknie. Po tańcówki tutaj są dla dorosłych, można się pobawić. Dla fanów motoryzacji są stare samochody. Widziałem holongierki, mars i koncerty. Super atmosfera, ciepła, przyjazna, bezpieczna. Organizatorem festiwalu jest Biuro Programu Niepodległa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas już na informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zaraz rozpocznie swój pierwszy mecz w WTA Finals. W Guadalajarze w Meksyku zameldowało się 8 na tę chwilę najwyżej notowanych tenisistek na świecie. Wśród nich 20-letnia Polka. Pierwszą rywalką będzie Maria Sakkari. Dwa dotychczasowe bezpośrednie pojedynki obydwu zawodniczek wygrała Greczynka. Czy to będzie miało dziś znaczenie na korcie, próbuje wytłumaczyć tenisowy ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. No, chciałbym się powiedzieć, do 3 razy sztuka. To nie będzie jeszcze żaden mecz prawdy, mecz o wszystko, jak to już słyszałem, takie głosy. Że jak nie wygra Iga Sakkari, to może się pożegnać z wyjściem grupy. Dobrze się dzieje, że zaczyna od tego meczu, bo ten mecz jest dla Igi meczem takim na przetarcie, bo ona nie grała bardzo długo na tym poziomie. Nie ma tego ogrania turniejowego, czasami tego może brakować. Zobaczymy, jak ten mecz się będzie układał, bo zawsze jest w głowie to, że nawet porażka nie przekreśla tobie szans. Ty możesz dalej grać, możesz wygrać kolejne 2 mecze, awansować i nawet możesz wygrać z tą samą Marią Sakkari, która ewentualnie by cię ograła, może z nią zagrać w finale, bo tak się grupówki układają i odnieść sukces całej imprezie. Więcej o meczu Świątek w serwisach po 22 i po 23. W tym zajrzymy na zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski. Odbywa się w Hiszpanii. Bojtro gramy o punkty w eliminacjach mundialu w położonej nieopodal Andorze. Na przedmeczowej konferencji prasowej Kamil Glik tak skomentował to, że w jutrzejszym spotkaniu nie wystąpią Jan Bednarek i Tymoteusz Puchacz. Takie sytuacje losowe, kartkowe są jakąś tam kolejnością rzeczy. Tak? No, zdarzają się w piłce. Akurat nie będziemy mieli do dyspozycji 2 zawodników, tak, czyli Janka i Tymka. Wejdą inni i jestem pewien, że na pewno w tym meczu sobie bardzo dobrze również poradzą. Ja jako być może też zawodnik z jakimś tam doświadczeniem będę robił wszystko, żeby tym zawodnikom młodszym czy mniej doświadczonym pomagać. To była pragmatyczna wypowiedź Kamila Glika. Jutrzejszy mecz z Andorą o 20:45. Relacje na naszej antenie. To przedostatnie spotkanie naszych piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. W poniedziałek na Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego zagramy jeszcze z Węgrami. W Tauron Lidze siatkarek bez niespodzianki w najstarszym polskim mieście. MKS Kalisz uległ u siebie 1-3 Radomce Radom, a w Energa Basket Lidze koszykarzy Astoria Bydgoszcz wysoko 94-71 pokonała GTK Gliwice i słyszymy się w sprawach tenisowych po 22. Nocą chmury i deszcz w północnej połowie kraju, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie poniżej 100. Temperatura minimalna od -2 stopni na wschodzie i południu do +2 w centrum i +6 na północnym zachodzie. Nad morzem około 7. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i krańcach północnych. Gdzieniegdzie na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Będzie od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i lodówki w super niskich cenach. A już w piątek zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert. Teraz ceny w dół. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni piątej edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Już prawie, już 11 minut właśnie po godzinie 21. Klub Trójki. Jeszcze raz dobry wieczór. Dzisiejszy pod każdym względem wieczór odstający od codzienności. A przypadło mi w udziale prowadzić dzisiejszy Klub Trójki. Nazywam się Monika Małkowska, a współpracują dzisiaj ze mną Ola Kaczkowska, wydająca program, oraz realizująca go, siedząca przy konsoletach, Zofia Kruszewska. A dla tych trójkowych słuchaczy, którym przyjdzie może ochota podzielić się z nami uwagami na temat programu, podaję mój adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o artyście, który zasłynął zarówno dzięki swemu patriotyzmowi wyrażonemu zarówno w dziełach sztuki, jak i postępowaniu, ale także zasłynął dzięki awanturniczemu charakterowi, przepraszam. Dla kilku pokoleń był guru, był wyznacznikiem pewnego poziomu artystycznego. Był mistrzem, no ale także tym, na którego patrzono, jak się zachowuje, jak postępuje. Ksawery Dunikowski. Przeżył prawie 89 lat, choć zdrowie wcześniej zaczęło mu szwankować i los też nie głaskał, a w dodatku dotknęła go i pierwsza, i druga wojna światowa, zwłaszcza ta druga odcisnęła się traumatycznym obozowym doświadczeniem. 5 lat w Auschwitz, więzień z numerem 774. Miał nie przeżyć, no ale stało się inaczej i dane mu było jeszcze zaznać tego życia w naszych realiach 24 lata. No ale cóż, to nie były łatwe realia, bo przecież PRL i znowu kolejna zmiana zupełnego obrazu Polski. Proszę Państwa, co ciekawe, ta obozowa przeszłość nie odzwierciedliła się w rzeźbach Ksawerego Dunikowskiego, ale głównie w jego malarstwie. I to właśnie ten mało znany fragment dokonań Dunikowskiego jest tematem, jest przedmiotem wystawy, o której będziemy mówić. Malarstwu poświęcona jest wystawa Ksawery Dunikowski. Malarstwo, taki prosty tytuł. Jest to wystawa otwarta jeszcze do 12 grudnia tego roku. Powiemy o tej wystawie, powiemy o wystawie, powiemy o artyście, a i będzie naszym gościem kto? Powiem za chwilę. Na razie jak zwykle introdukcja muzyczna. Była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na losy.

No, dla tych Państwa, którzy nasłuchali się w tym roku Chopina, to takie troszkę archaiczne wykonanie, ale myślę, że interesujące. Pani Anno, wracamy do naszego bohatera. Chopin, myślę, że mógł być dla niego jakąś myślą przewodnią, ale jednak no, to, czego doświadczył, to nie było bynajmniej tak przyjemne, jak ta muzyka, której słuchaliśmy przed chwilą. Otóż Ksawery Tunikowski, pomimo że nie był już takim bardzo młodym człowiekiem i był no, wyśmienitym mistrzem, znanym, znalazł się w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Jak do tego doszło? Jak on to przeżył? Bo wydawało się, że już do żywych nie wróci. Donikowski został aresztowany w kwietniu 1940 roku na podstawie, jak sam twierdził, fałszywego oskarżenia, chociaż to nigdy nie wiadomo, bo Donikowski to nie zawsze mówił całą prawdę, za pomoc uciekającym za granicę. No, wtedy chodziło o przekraczenie granicy z Rumunią. Został początkowo osadzony w więzieniu na Montelupich, a później pierwszym transportem, którym był z Wiśnicza i Krakowa 20 kwietnia 1940 roku wywieziony do Auschwitz. Był to drugi transport, jaki miał miejsce na terenach Polski. Miał 65 lat. To nie było, nie był wiek, który no jakby tutaj rokował jakiekolwiek nadzieje na przeżycie, a jednak Dunikowski dzięki sile charakteru i temu, że co mówił, jak on to określał, a mianowicie, że musiał uśpić wszystkie zmysły, czyli spał wewnętrznie po to, by przeżyć. Udało mu się. Udało mu się również dzięki pomocy wielu współwięźniów, a również ludzi spoza obozu. Więc miał to szczęście, że udało mu się przeżyć piekło, bo z pewnością było to piekło na ziemi. Opiekowano się nim zarówno lekarze, byli również tam jego studenci, no wszyscy starali się pomóc. Tunikowski początkowo pracował w kartoflarni, czyli obierał ziemniaki, później skrobał saboty dla więźniów, łyżki, no przydzielono mu różne zajęcia. Ale raczej lekkie z tego, co pani mówi. No jak na obozowe warunki to lekkie. No nie pracował przy różnych robotach ziemnych i przede wszystkim pracował pod dachem, co było bardzo istotne, bo to było i cieplej i po prostu no, pogoda w ten sposób nie dokuczała jak innym więźniom, ale też no, Niemcy wiedzieli, kim jest, dlatego że Władysław Jarocki, malarz, przyjaciel Dunikowskiego, wysłał do obozu zdjęcie. Starał się po prostu o uwolnienie Dunikowskiego u władz niemieckich, więc wysłał również zdjęcie do obozu z wystawy, która miała miejsce w Berlinie przed wojną. I na tych fotografiach był Hitler, który się sfotografował z rzeźbami Dunikowskiego. No więc tym samym jakby na początku, jak artysta mówi, no był traktowany troszkę lepiej. Niemniej jednak wykorzystywano jego talenty. Mimo że nie mógł rzeźbić, nie chciał rzeźbić, no jednak zlecano mu różnego rodzaju prace, które głównie wykańczali jego uczniowie. Artysta nie był w stanie pracować twórczo pod jakby tutaj kontrolą Niemców i na ich żądania. Pani Anno, ale te przeżycia, których właściwie nie widać w rzeźbie Dunikowskiego, znalazły ujście, wyraz, ta trauma obozowa w bardzo specyficznym cyklu obrazów. Państwo pokazują w Królikarni ten cykl, przynajmniej fragmenty tego cyklu. Dunikowski się zamknął, żeby namalować te obrazy, które pokazywały w sposób symboliczny, skrótowy, no to, co przeżył, prawda? I tego w rzeźbach nie widać. Nie. Twierdził, że nie ma takiej formy rzeźbiarskiej, która mogłaby to wszystko opisać. To jest pierwsza sprawa. A drugie, na płótnie może bardziej mógł wyrazić siebie, gdyż malarstwo służyło właśnie do tego, żeby wyrażał swoje własne osobiste emocje. On ujawniał to na płótnie, a nie w rzeźbie. I ten cykl, któremu poświęcił kilka lat, a który ma no niewiele obrazów, był dla niego bardzo trudny. Pozbycie się, przypomnienie sobie tego koszmaru, przełożenie go na język malarski, na język artystyczny, było dla niego niezwykle trudne. Wykonywał bardzo wiele szkiców, zanim zaczął malować. Liczne studia malarskie, zanim powstała finalna kompozycja, zmagał się z tematem, był dla niego trudny. Właśnie pracował przy zamkniętych drzwiach, nikogo nie wpuszczając i nie dzieląc się z nikim swoimi emocjami w momencie tworzenia tychże bardzo trudnych scen. Mamy niewiele obrazów, które bezpośrednio jakby mówią o konkretnych wydarzeniach w obozie. Tutaj choinka, Boże Narodzenie w Auschwitz 1944 jakby jest takim obrazem, który dokładnie opowiada o pewnej historii, która i o pewnym wydarzeniu, które się wydarzyło tuż przed odzyskaniem wolności przed Dunikowskiego, co zaledwie miesiąc później został uwolniony przez Armię Czerwoną z owego obozu. Nad ruszty czy orkiestra po prostu pokazują, jak wyglądało to życie i co czuli więźniowie, ale są to specyficzne obrazy, bo one nie oskarżają bezpośrednio sprawców, tylko oskarżają ludzi, oskarżają człowieka, pokazują po prostu naturę człowieka, jak natura człowieka może się zmienić, jak może być okrutna w stosunku do innych ludzi. I jest to ostrzeżenie, Dunikowski mówi, to jest moje ostrzeżenie również przed różnymi konfliktami, ale przed tym, do czego zdolny jest człowiek. To wyjątkowo mocno brzmi w współczesnym kontekście. Pani Anna, ale żeby troszeczkę mniej strasznie było, aczkolwiek tytuł utworu utwór pochodzi ze Strasznego Dworu właśnie, Stanisław Moniuszko, czyli kolejny polski artysta, polski twórca, który odwoływał się do naszej muzyki. Fragment utworu Spod igiełek kwiaty rosną to bardzo radosny utwór. Panie śpiewają to przepięknie. No i właśnie, kwiaty rosną spod igiełek, a my posłuchamy tego, zanim wrócimy do naszej rozmowy o Dunikowskim. Thank you. Stanisław Moniuszko ze Strasznego Dworu, fragment kobiecej arii. Kobiety, pani Anno, kobiety, wrócimy do przeszłości. Dunikowski skandalista, może nie taki straszny, bo chyba nie chciał tego, ale pokazał kobiety brzemienne i to było na początku XX wieku szokiem dla publiczności. Tak, zdecydowanie był to szok, dlatego że kobieta w ciąży była tematem tabu. Dla sztuki była tematem tabu. No też traktowano kobiety ciężarne z szacunkiem. O tym się nie mówiło, a tym bardziej nie pokazywało się w sztuce. I Dunikowski sięgnął po taki temat, który no, wywoływał kontrowersje. Kobiety brzemienne pokazane po raz pierwszy na wystawie w Zachęcie w 1907 roku wzbudziły sensację, ale i oburzenie. Jedni biegali, a głównie panie biegały do Zachęty, żeby obejrzeć rzeźby Dunikowskiego, natomiast jeden z krytyków po prostu potłukł rękę brzemiennej jedeń, tak jest nazywana, z laską, ponieważ w ten sposób wyraził swoje oburzenie. No bywało tak chociażby Rodin, który rzeźbił Ewę i w momencie, kiedy się dowiedział, że modelka spodziewa się dziecka, to po prostu przerwał sesję do momentu, aż dziecko przyszło na świat. Dunikowski natomiast no, to bardzo prowokacyjnie pokazuje macierzyństwo od tej strony takiej no zupełnie namacalnej, bo kobiety są w różnych stadiach ciąży. Ale zaawansowanych, wyraźnych. No. Tak, jedna z nich jest tutaj akurat brzemienna dwa, nosi rysy twarzy Sary Lipskiej, czyli ukochanej Dunikowskiego, jego studentki i przyszłej matki, bo córka Ksawerego urodziła się kilka lat później. Natomiast stawia te figury także nietypowo, gdyż stawia je bezpośrednio na podłodze, a są one wysokości normalnego człowieka, normalnej kobiety. W związku z tym, jak wspominał jeden z krytyków, mieszały się one z tłumem. I to było tak kontrowersyjne, ponieważ ludzie wchodzili na owe rzeźby i temat, który był zakazany, to było niezmiernie, że tak powiem, skandalizującym wydarzeniem. Po II wojnie światowej, kiedy Dunikowski szczęśliwie odzyskał życie, no bo tak chyba należy to powiedzieć, stał się pupilem władz PRL-u wówczas, ale nigdy nie zapisał się do partii. Zawsze był i ulubionym, i jednocześnie tym stawiającym się przeciwko ustrojowi artystom. Żeby, to znaczy z tym ulubieńcem to nie było tak do końca, gdyż Dunikowski miał bardzo trudny charakter i często swoimi wypowiedziami no jakby bulwersował władzę, więc często też starano się tego Dunikowskiego unikać. Dla władz był bardzo wygodny, ponieważ miał, jakby był uznany autorytet nie tylko na terenach Polski, ale również no, międzynarodowy. Był to artysta znany, popularny. W związku z tym jego jakby tutaj zachwyt nad nowym ustrojem kraju no, był jak najbardziej drogocenny dla władz. Natomiast no, spodziewano się, że więzień obozu, który tak strasznie ciężko był chory po uwolnieniu, był przez rok w szpitalu, no że nie pożyje tak długo, a Dunikowski jednak kochał życie, uparł się. I chciałam tu jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że był niepoprawnym optymistą. On po prostu, widać radość w jego pracach, radość tworzenia. On po prostu kochał życie. No i tym naprawdę komplikował władzom. Myślę, że jakieś pomysły. On tak, był troszeczkę kłopotliwy. Dla wszystkich był kłopotliwy. No i przede wszystkim przeżył do prawie 90, no 89 lat, to piękny wiek. Ale co jeszcze ładnego zrobił dla Polski, pani Anno? Dar dla Polski, który no, właściwie nie musiał tego Dunikowski nam robić, nam wszystkim Polakom, a jednak ofiarował swoje prace. Dunikowski, już wracając z Paryża, pierwszy raz chciał ofiarować wszystkie swoje prace narodowi polskiemu. To było w dwudziestoleciu międzywojennym. Część swoich rzeźb podarował właśnie Zamkowi Królewskiemu na Wawelu wtedy. Natomiast ta donacja nie doszła do skutku. Po II wojnie ponowił donację na rzecz narodu polskiego. Zapisał wszystkie swoje dzieła, które były eksponowane na wystawach jubileuszowych, które się odbyły w 1948, na przełomie 1948 i 1949 roku, ponieważ wtedy też obiecano Dunikowskiemu królikarnię, na mieszkanie, na pracownię i muzeum jego prac. A był to obiekt zrujnowany i tak długo go odbudowywano, że Dunikowski nie mógł się doczekać i tak naprawdę się nie doczekał, gdyż muzeum otwarto rok po jego śmierci, w rocznicę dokładnie. Pani Janno, to jest piękna puenta, znaczy może nie piękna, ale jest to świetna puenta naszej rozmowy. Dzisiejszy Klub Trójki wypełnił swoją postacią, swoimi dokonaniami Ksawery Dunikowski, a naszym gościem była Joanna Torchała, historyk sztuki i kurator wystawy obecnej do 12 grudnia jeszcze aktualnej w Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę, Monika Małkowska. I na koniec jeszcze pieśń wieczorna Irena Santor i znów Stanisław Moniuszko. Gdzie nasza chatka, tam stara matka grząta się.